Po północy powraca dym na wodzie z zapowiedzią płyty, którą w całości poznamy w najbliższy piątek. To będzie pierwsze wydanie koncertu zespołu Motorhead na festiwalu w Montreux w 2007 roku. No i mam nadzieję, że za tydzień będziemy tych energetycznych nagrań słuchać i to w większej liczbie. A teraz opowiem Państwu o wydarzeniu historycznym. Oto 12 czerwca 2015 roku podczas koncertu zespołu Foo Fighters w Göteborgu Dave Grohl łamie na scenie nogę. Po szybkim opatrzeniu złamanej kończyny wraca do publiczności, aby dokończyć występ. Ta heroiczna postawa zyskała mu nowych fanów, a złamanie nie przeszkodziło w dalszej karierze. Na najnowszej płycie Foo Fighters, But Here We Are, Dave Grohl gra także na perkusji, gdzie sprawne nogi niewątpliwie są potrzebne. Oto jeden z najważniejszych, jeśli nie najważniejszy utwór z tego albumu. The Teacher, nauczyciel. Now we're To najdłuższy, jak sądzę, najważniejszy utwór na nowej płycie Foo Fighters, But Here We Are. Lider grupy Dave Grohl sięga w tekście po swoje emocje po śmierci matki, która przez większość życia była nauczycielką, także jego nauczycielką życia. No ale jak w tej piosence śpiewa, nie nauczyła go, jak przeżyć stratę po utracie bliskiej osoby, a przeżycie najwyraźniej było bardzo, bardzo znaczące. W audycji muzycznej Dym na wodzie wracam teraz do nowego wydania koncertowego albumu zespołu Black Sabbath, Live Evil. jeżdżą. Idę. We'd like you to sing just three words after we do, please. The words heaven and hell, and I'll do one for you first so you know exactly where it comes. It's quite easy, but we need your love and power. You've got to do it with a lot of strength. Here's the example. On and on, it's heaven and hell. Now that's where you do it. Here we go. On and on, it's... Yes, do it again. On and on, it's... When it's all- zespół Black Sabbath i koncertowy album Life Evil. Oryginał w postaci winylowego dwupłytowego longplaya ukazał się w styczniu 1983 roku, no i cieszył się wielką popularnością. To była pierwsza oficjalna koncertówka Sabbathów, nagrana w kwietniu i maju poprzedniego roku na różnych koncertach w Stanach Zjednoczonych. Zespół działał wtedy, wcześniej nagrywał płyty studyjne, dwie takie płyty, no a później ruszył na koncerty i wreszcie wydał ten album koncertowy. I to wszystko działo się w składzie: Ronnie James Dio, wokal, Tony Iommi, gitara prowadząca, Geezer Butler, gitara basowa, Vinnie Appice, perkusja. Teraz w specjalnym wydaniu na 40-lecie mamy zremasterowany materiał oryginalny z koncertowego albumu i mamy nowy remix koncertu dokonany przez Wina Davisa, który brzmi znakomicie, a ten koncert odbył się 13 maja 82 roku w San Antonio. Posłuchajmy. If there is a light no one sees, how can I know what you might believe? Yeah. A story told, it can't be real, somehow must reflect the truth we feel. Crystal ball. Oh, it's the sign. Zespół Black Sabbath w nagraniach z San Antonio w Stanach Zjednoczonych z koncertu, który odbył się 13 maja 1982 roku. No było ich tylko czterech. Wokalista, dwóch gitarzystów, perkusista. No a jakaż energia, jakie wspaniałe brzmienie w tych nagraniach, nawet po tylu latach. Program trzeci, audycja muzyczna Dym na wodzie. Chciałbym teraz Państwu przypomnieć, nie bez powodu, inny historyczny zespół. Zespół, który nosił nazwę Atomic Rooster. Thank you. Atomic Rooster to brytyjski zespół, którego początki sięgają lat 60. XX wieku. No, nigdy nie był w pierwszej lidze brytyjskich wykonawców, ale miał swoich fanów i miał swoją karierę i cieszył się pełną popularnością. Ja pamiętam w każdym razie takiego wykonawcę sprzed lat. Ta brytyjska grupa nadal działa, oczywiście po licznych zmianach personalnych. Założyciel Atomic Rooster i wieloletni lider, świetny organista Vincent Crane już nie żyje, ale są inni muzycy. I w tym nowym składzie Atomic Rooster wystąpi w Polsce. Trzykrotnie. 16 czerwca w Poznaniu, 17 czerwca w Lublinie i 18 czerwca w Piekarach Śląskich. Kto wybierze się na taki koncert, może spodziewać się takich oto brzmień i nagrań. Don't know what to do. It's the time of the season for the people.